kıt kıt kıt gıdak. Kör olası tavuklarım pek kıkırdak. Aman kör olası tavuklarım pek kıkırdak. Kör olası tavuklarım pek kıkırdak. Aman kör olası tavuklarım pek kıkırdak. Good.